السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے آمنا برب الغلام. آمنا ہم ایمان لائے برب الغلامی لڑکے کے رب پر. عن صحیب رضی اللہ عنہ, سیدنا صحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان ملکن, ایک بادشاہ تھا, فی من کان قبلکم, ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے. بچوں کو بھی ایسی کہانی سناتے ہیں, ایک بادشاہ تھا جی, وکان لہ ساحر, اور تھا اس کا ایک جادوگر, یعنی اس کا ایک جادوگر بھی تھا. فلما کبرا, پھر جب بوڑھا ہو گیا جادوگر, قال للملک, اس نے کہا بادشاہ کو, انی قد کبرت, بلا شبہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, فبعث الی, تو تم بھیجو میری طرف, غلامن, ایک لڑکے کو, اعلمہ, جس کو میں سکھاؤں, السحر, جادو. فبعث الی, تو بادشاہ نے بھیجا اس کی طرف, غلامن, ایک غلام, یعلمہ, جس کو وہ سکھاتا تھا. وکان فی طریقہ, اور تھا اس لڑکے کے راستے میں, اذا سلک, جب وہ چل کے جاتا تھا, راہبن, ایک راہب, ایک عابد. لڑکا جب چل کے اپنے گھر سے اس کی طرف جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا. فقعد الیہ, تو یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا, وسمع کلامہ, اور اس کی بات سننے لگا, فاعجبہ, تو وہ اس کو اچھی لگی, فکان اذا ات الساحر, پھر یہ لڑکا جب آیا کرتا جادوگر کے پاس, مر بالراہبی, وہ گزرا کرتا راہب کے پاس سے, یعنی راہب کے پاس جاتا, وقعد الیہ, اور بیٹھتا اس کے پاس, فاذا ات الساحر, پھر جب وہ آتا جادوگر کے پاس, ضربہ, وہ اس کو مارتا, کہ لیٹ کیوں آئے ہو. فشکا ذالکا, تو اس نے شکوہ کیا اس چیز کا, الراہبی, راہب کی طرف, یعنی راہب کو. فقالا, تو راہب نے کہا, اذا خشیت الساحر, جب تمہیں ڈر ہو جادوگر کا, یعنی وہ مارے گا, تو فقل, تو اسے کہنا, حبسنی اہلی, مجھے روک لیا تھا میرے گھر والوں نے. وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ, اور جب تم گھبرانا اپنے گھر والوں سے کہ وہ مجھے ماریں گے, فَقُلْ, تو کہنا, حَبَسَنِي السَّاحِرُ, روک لیا تھا مجھ کو جادوگر نے. جھوٹ ہے یہ, ہاں, یہ جھوٹ ہے. جادو کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ اس سے کم جھوٹ ہے. سب سے بڑے جھوٹ کو دور کرنے کے لیے, یعنی اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ بات کہی. فبینما ہوا کذالک, فبینما, تو ایک بار, ہوا کذالک, وہ اسی طرح آ رہا تھا, کہ اذ اتا, اچانک, اذ کا مطلب اچانک, اتا, وہ لڑکا آیا, علی دابت عظیمت, ایک بہت بڑے جانور پر, یعنی ایک بہت بڑے جانور کے قریب سے گزرا, اور جانور کیا تھا, قد حبست الناس, جس نے روک رکھا تھا لوگوں کو, یعنی لوگ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم قریب سے گزرے تو یہ ہمیں پکڑ لے گا, مار دے گا. فقالا, تو لڑکے نے دل میں کہا, الیوم اعلم, آج میں جان لوں گا, الساحر افضل, کیا جادوگر زیادہ بہترین ہے, زیادہ اچھا ہے, ام الراہب افضل, یا راہب زیادہ اچھا ہے. فَأَخَذَ حَجَرًا, تو اس نے اٹھایا ایک پتھر کو. فَقَالَ, پھر کہا, اللَّهُمَّ اے اللہ, ان کانا, اگر ہے, امر الراہبی, راہب کا کام, احب الیکا, زیادہ پسندیدہ تیری طرف, من امر الساحری, جادوگر کے کام سے, فقتل, تو تو قتل کر دے, ہادہ الدابتا, اس جانور کو, حتی یمضی, یہاں تک کہ گزر جائیں, الناس, لوگ, فرماہا, پھر اس نے مارا وہ پتھر اس جانور کو, فقتلہا, تو مار ڈالا اس کو, ومضى الناس, اور لوگ چلے گئے. فأتى الراهب, تو یہ لڑکا راہب کے پاس آیا, فأخبره, تو اسے اس واقعے کی خبر دی. فقال له الراهب, تو کہا اس کو راہب نے, ای بنیا, او میرے بیٹے, انت اليوم, آج تو, افضل, زیادہ فضیلت والا ہے, زیادہ بہتر ہے, منی, مجھ سے, قد بلغا, یقیناً پہنچ چکا ہے, من امریکہ, تیرا کام, ما ارا, اس جگہ پر جو میں دیکھتا ہوں. وَإِنَّكَ, اور بلا شبہ تم, ستبتلا, ضرور آزمائے جاؤ گے. فَإِنِ ابْتُلِيتَ, پھر اگر تو آزمایا جائے, فلا تدل, تو نہ تم بتانا, علیہ, میرے بارے میں, یعنی نہ تم رہنمائی کرنا مجھ پر, یعنی نہ تم بتانا میرے بارے میں. وکان الغلام, اور لڑکا, یبرئ, ٹھیک کر دیا کرتا تھا, الاکمہ والابرسا. اکمہ کس کو کہتے ہیں؟ مادرزاد اندھے کو. تو وہ ٹھیک کر دیا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو, والابرسا, اور برس والے کو. ویداوی, اور علاج کیا کرتا تھا, الناس, لوگوں کا, من سائر الادواء, تمام بیماریوں کا. ادوا, دا ان کی جمع ہے, ٹھیک ہے. فسمع, تو سنا, جلیس للملکی, بادشاہ کے ایک ہم نشین نے, بادشاہ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے ایک بندے نے, اس لڑکے کے بارے میں کہ یہ لڑکا یہ کام اب کرتا ہے. کان قد عمیا, اور یہ جلیس جو تھا, ہم نشین جو بادشاہ کا تھا, کان, یہ ہو گیا تھا, قد عمیا, اندھا. فأتاہ, تو وہ لے آیا اس لڑکے کے پاس, بہدایا کثیرتن, بہت سے تحائف کو. فقالا, تو اس نے کہا, ما ہاہنا لکا اجمعو ان انت شفیتنی, ما ہاہنا, کیا اس جگہ, لکا, تیرے لیے, اجمعو, میں کٹھا کر سکتا ہوں, ان انت, اگر تم, شفیتنی, شفا دے دو مجھ کو. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر تم میری بیماری کا علاج کر دو تو جتنا بھی مال کا ہوگے میں سارا یہاں اکٹھا کر دوں گا. فقالا, تو لڑکے نے کہا, انی, بے شک میں, لا اشفی احدن, نہیں شفا دیا کرتا, احدن, کسی کو, انما, بلا شبہ, یقیناً, یشفی, شفا دیا کرتا ہے, اللہ, اللہ تعالی. فَإِنْ أَنْتَ, پھر, اِنْ أَنْتَ, اگر تم, آمَنْتَ بِاللَّهِ, ایمان لاؤ اللہ پر, دَعَوْتُ اللَّهَ, میں دعا کروں گا اللہ تعالی سے, فَشَفَاكَ, پھر وہ شفا دے دے گا تجھ کو. فَآمَنَ بِاللَّهِ, تو وہ ہم جلیس, ہم نشین, ایمان لے آیا اللہ پر. فَشَفَاهُ اللَّهُ, تو شفا دے دی اللہ نے اس کو. فَأَتَ الْمَلِكَ, تو یہ ہم نشین بادشاہ کے پاس آیا. فَجَلَسَ إِلَيْهِ, تو وہ بیٹھا اس کے پاس. کما کان یجلسو جیسا کہ وہ بیٹھا کرتا تھا. فقال له الملک تو بادشاہ نے اس کو کہا من رد علیک کس نے لوٹایا ہے تم پر بصرہ کا تمہاری نگاہ کو. قالا تو اس نے کہا ربی میرے رب نے. قالا بادشاہ نے کہا ولک رب اور کیا تیرے لیے کوئی رب ہے غیری میرے علاوہ. قالا اس نے کہا ربی و ربک اللہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. فاخذہ تو بادشاہ نے اس کو پکڑا یعنی گرفتار کروایا. فلم یزل یعذبہ اور وہ اس کو مسلسل سزا دیتا رہا. حتی دل یہاں تک کہ اس ہمجلیس نے بتا دیا علی الغلامی لڑکے پر یعنی لڑکے کے بارے میں. فجیع تو لایا گیا بالغلام لڑکا. فقال له الملک تو بادشاہ نے اس کو کہا ای بنیا اے میرے بیٹے قد بلغا یقیناً پہنچ گئے ہو من سحرک اپنے جادو کے ذریعے سے ما اس مقام پر کہ تبرئو کہ تم ٹھیک کر دیتے ہو الاکمہ والابرسا مادرزاد اندھے کو اور الابرسا اور برس والے کو. وتفعلوا وتفعلوا اور تم یہ کرتے ہو وتفعلوا اور تم یہ کرتے ہو. فقالا تو لڑکے نے کہا انی لا اشفی احدا بے شک میں نہیں شفا دیا کرتا کسی ایک کو. انما یشفی اللہ بلا شبہ شفا دیا کرتا ہے اللہ تعالی. فاخذہ تو بادشاہ نے اس کو پکڑا گرفتار کرایا. فلم یزل یعذبہ تو وہ بھی مسلسل سزا دیتا رہا اس لڑکے کو. حتی یہاں تک کہ دلّا لڑکے نے بتا دیا علی الراہبی راہب کے بارے میں. فجیء بالراہبی تو لایا گیا راہب کو. فقیل له تو کہا گیا اس کو ارجع عن دینک لوٹاؤ تم اپنے دین سے. فابا تو راہب نے انکار کر دیا. فدعا تو بادشاہ نے منگوایا بالمئشاری ایک آرے کو. فوضع المئشار تو اس نے رکھا آرے کو فی مفرق رأسہ اس کے سر کے عین درمیان میں. فشقہ پھر اس کو کاٹ دیا. حتی وقع یہاں تک کہ گر گئے شقہ اس کے دونوں پہلو دونوں حصے آدھا ادھر اور آدھا ادھر یعنی فشقہ تو اس کو چیر دیا یوں درمیان سے. ثم جیء پھر لایا گیا بجلیس الملکی بادشاہ کے ہم نشین کو. فقیل له تو کہا گیا اس کو ارجع عن دینک لوٹاؤ تم اپنے دین سے. فابا تو اس نے بھی انکار کیا. فوضع المئشار تو رکھا اس نے بادشاہ نے المئشار آرے کو فی مفرق رأسہ اس کے سر کے عین درمیان میں. فشقہ بہ تو اس کو بھی کاٹ دیا بہ ساتھ اس مئشار ساتھ اس آرے کے. حتی وقع شقہ یہاں تک کہ گر گئے اس کے دونوں حصے دونوں کٹے ہوئے حصے. ثم جیء بالغلام پھر لایا گیا لڑکے کو. فقیل له تو اسے کہا گیا ارجع عن دینک پلٹاؤ تم اپنے دین سے. فابا تو اس نے انکار کر دیا. فدفعہ تو بادشاہ نے دے دیا اس لڑکے کو الى نفر ایک جماعت کو من اصحابہ اپنے ساتھیوں میں سے. فقالا پھر کہا اذهبوا به لے جاؤ اس لڑکے کو الى جبل ایک پہاڑ کی طرف قزا و قزا اس پہاڑ کی طرف. فسعدو پس تم چڑھو بہ ساتھ اس لڑکے کے الجبل پہاڑ پر. فاذا بلغتم پھر جب تم پہنچ جاؤ ذروتہ اس پہاڑ کی چوٹی پر، فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ پس وہاں پر اگر پلٹ آئے یہ لڑکا اپنے دین سے، ٹھیک، وَإِلَّا وَرْنَا فَطْرَحُوهُ اس کو لڑکا دو، فَذَهَبُوا بِهِ تو وہ لے گئے اس لڑکے کو، فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ تو لے چڑھے اس لڑکے کو پہاڑ پر، فقالا لڑکے نے کہا اللہم اے اللہ اکفینی کافی ہو تو مجھے، اکفی کافی ہو، نی مجھ کو، ہم ان کے مقابلے میں، بیما شیتا ساتھ اس کے جو تو چاہے، فرجفا پس ہل گیا، بہم ساتھ ان کے، الجبلو پہاڑ، فسقطو تو وہ سب کے سب خود گر گئے، اے لڑک گئے، وجاء اور لڑکا آیا، یمشی چلتا ہوا، الى الملکی بادشاہ کی طرف، فقال له الملک تو کہا اس کو بادشاہ نے، ما فعل اصحابک کیا ہوا یا کیا کیا تمہارے ساتھیوں نے، قال لڑکے نے کہا کفانی کافی ہوا ہے مجھ کو، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ اللہ تعالی، فدفعہ پھر بادشاہ نے دیا اس لڑکے کو، الى نفر ایک جماعت کو، من اصحابہ اپنے ساتھیوں میں سے، فقالا تو کہا اذهبوا به لے جاؤ اس لڑکے کو، فحملوه پس اس کو سوار کرو، فی قرقور ایک کشتی میں، فتوسطوا پھر درمیان میں چلے جاؤ، بھی ساتھ اس لڑکے کے، البحر سمندر کے، فَإِرْ رَجَعَ پھر اگر یہ پلٹ آئے، عَنْ دِينِهِ اپنے دین سے تو ٹھیک، وَإِلَّا وَرْنَا فَقْذِفُوهُ اس کو پھینک دو اس سمندر میں، فَذَهَبُوا بِهِ تو وہ لے گئے اس لڑکے کو، فَقَالَ تو لڑکے نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اے اللہ اکفینی تو کافی ہو مجھے، ہم ان کے مقابلے میں، بما شیتا ساتھ اس کے جو تو چاہے، فن کفات پس الٹ گئی، بہم ساتھ ان کے، السفینتو یہی کشتی، فغرقو پس وہ غرق ہو گئے، وجاء یمشی اور آیا یہ لڑکا چلتا ہوا، الی الملکی بادشاہ کی طرف، فقال له الملک بادشاہ نے اسے کہا ما فعل اصحابک او کیا کیا ہے تمہارے ساتھیوں نے، قال لڑکے نے کہا کفانی ہم کافی ہوا ہے مجھے، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ اللہ تعالی، فقال تو لڑکے نے کہا للملکی بادشاہ کو انک لست بقاتلی یقیناً تم نہیں ہو بقاتلی مجھے قتل کرنے والے، یعنی تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، تم مجھے مار نہیں سکتے، حتی تفعل یہاں تک کہ تو کرے، ما آمرو کا وہ چیز جس کا حکم دو میں تجھے، بھی ساتھ اس کے یا جس کا، قالا بادشاہ نے کہا وما ہوا اور وہ کیا ہے، قالا لڑکے نے کہا تجمع الناس تم جمع کرو لوگوں کو، فی صعید واحد ایک کھلے میدان میں، وتصلبنی اور تم مجھے سولی پہ چڑھاؤ، علی جزع ایک کھجور کے تنے پر، ثم خذ پھر تم پکڑو، سہمن ایک تیر کو، من کنانتی میرے ترکش سے، ثم ضع پھر تم رکھو، السہم تیر کو، فی کبد القوس کمان کے درمیان میں، ثم قل پھر تم کہو بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام کے ساتھ جو رب ہے لڑکے کا، ثم پھر ارمینی تم مارو مجھے وہ تیر، ف فَإِنَّكَ تو بے شک تم اِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ جب تم کرو گے اس طرح قتلتنی تو تم مجھے قتل کر ڈالو گے. فَجَمَعَ النَّاسَ تو بادشاہ نے جمع کیا لوگوں کو فی صعیدٍ واحدٍ ایک کھلے میدان میں وَصَلَبَهُ اور اوپر چڑھایا اس لڑکے کو عَلَى جِزْعٍ ایک کھجور کے تنے پر ثُمَّ أَخَذَ پھر اس نے لیا سَهْمًا ایک تیر مِنْ كِنَانَتِهِ اس کے ترکش سے ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ پھر اس نے رکھا تیر کو فی کبد القوسی کمان کے درمیان میں ثم قال پھر اس نے کہا بادشاہ نے کہا بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام کے ساتھ مار رہا ہوں جو رب ہے لڑکے کا. ثم رماہ پھر اس نے مارا تیر ہو اس لڑکے کو فوقع السہم تو جا لگا تیر فی صدغی اس کی گردن پر یا نرخرے پر. فوضع یدہ فی صدغی تو رکھا لڑکے نے اپنا ہاتھ فی صدغی اپنے اس گلے پر فی موضع السہمی تیر کی جگہ میں فماتا پھر وہ مر گیا. فقال الناس تو تمام لوگوں نے کہا یعنی پکار اٹھے آمنا برب الغلام ہم ایمان لے آئے غلام کے رب پر. آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام ہم ایمان لے آئے لڑکے کے رب پر ہم ایمان لے آئے لڑکے کے رب پر. فأتي الملك تو لایا گیا بادشاہ. فقیل له تو اسے کہا گیا ارأیت کیا تمہیں معلوم ہے ما کنت تحذر اس چیز کا جس سے تم ڈرتے تھے. قد واللہ یقیناً اللہ کی قسم نزل بکا آ چکا ہے یا اتر چکا ہے تم پر حذر کا تمہارا بچاؤ تمہاری احتیاط یعنی جس سے تم بچتے تھے وہ آ گیا ہے. قد آمن الناس لوگ ایمان لا چکے ہیں لوگ مومن بن گئے ہیں. فامر تو اس نے حکم دیا بالاخدودی خندقوں کے کھودنے کا فی افواہ السکہ کی گلیوں کے منہوں پر یعنی ہر گلی جو کہ گھروں کی طرف جاتی ہے اس کے منہ پہ اس نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا. فخدت تو وہ کھودی گئیں. وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ اور اس نے بھڑکایا آگ کو یا جلایا اس نے آگ کو. وَقَالَ اور کہا مَن لَّمْ يَرْجِعْ جو نہ پلٹے عَن دِينِهِ اپنے دین سے فَحْمُوهُ تو جھونک دو اس کو فِيهَا اس آگ میں. اَوْ قِيلَ لَهُ یا کہا جائے اس کو اقتحم کراس کرو یہی ہوتا ہے نا. فلقتحم العقبہ کیا مطلب اس کو پار کرنا تو کراس کرو اس کو یعنی وہ ظاہر ہے چوڑی ہوگی تو جو کراس کرے گا تو وہ بیچ میں ہی گرے گا. ففعلوا تو بادشاہ کے لوگوں نے یعنی فورسز نے یہی کچھ کیا. حتی جاءت امراۃ یہاں تک کہ آئی ایک خاتون ومعها صبی لها اور اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا. فتقاعست تو وہ پیچھے ہٹی ان تقع فیها کہ وہ جا گرے گی اس آگ میں اس گڑھے میں. فقال لها الغلام تو کہا اس کو بچے نے یا امہ اے ماں اصبری ثابت قدم رہ. فانک علی الحق تو بے شک تو حق پر ہے. فَإِنَّكِ بے شک تو عَلَى الْحَقِّ حق پر ہے. تو یہ حدیث ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو سنائی. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، بھئی کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہو، کوئی ہوتا تو صحابہ سنا دیتے ورنہ آپ خود سناتے تھے. تو بعض مواقع پر اس قسم کی آپ نے واقعات بھی سنائے ہیں، اور یہ واقعہ کو خود ان کا اپنا بنا ہوا نہیں ہے نبی علیہ السلام کا، بلکہ یہ صحیح واقعات ہیں جو ماضی میں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور اس کی تائید ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. تو یہ رواہ مسلم فی الزہدی، اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الزہد میں بیان کیا ہے، اور والامام احمد اور امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے، اور اس کے پیجز یہ ہیں. لیکن واللفظ لمسلم، یہ الفاظ جو ہیں جو حدیث کے لکھے گئے ہیں اس کتاب میں، یہ صحیح مسلم کے ہیں. ٹھیک ہے جی جی جی، اسی خاتون کا بچہ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تین بچے بولے ہیں، ایک یہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ایک وہ راہب جو تھا پہلے جریج کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر بعد میں. السلام علیکم.